بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في الجنب يدخل المسجد. دا باب د په بیان د دې کې چې آیا جنوب سړیلا په حالت د جنابت کې مسجد له داخله دل جایز دي کنه. نو حکم دا ده چې جنوب سړیلا په حالت د جنابت کې مسجد له داخله دل حرام او ناروا دي. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باب کې حدیث هم ذکر کی چې جنوب سړی به مسجد لنه داخليږي، او د دین مخ کې د قران کریم آیات هم ده چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. په حالت د جنابت کې به مسجد لنه وردن کیږي مگر په داسې حالت کې کتا سو تیری دن کیي، او د مسجد د جماعت نه بغیر بل لار نشته، نو بیا په تیری دی شي. یادا چې تاسو په حالت د سفر کیي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا افلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة يا بفتحي دال سرد الدجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول عائشة رضي الله عنها فرمايلي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راغلو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكور نجمات لراغلو ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. حال دا ده چې د صحابه کرام رضی الله عنهم د کورونو غ دروازې جمعات طرف لوي، په جمعات کې دروازې پریخي وي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی وجهوا هذه البيوت عن المسجد، د دې کورونو دا دروازې د مسجد نواړوي او لارو طرف له دا دروازې ولګوي. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کور لوردن شویو. ولم يصنع القوم شيئا، او دی قوم صحابه اکرام سنو کړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې ورلکم حکم کړو پاغي باندې عمل نو کړي. رجاء ان تنزل فيهم رخصة، دا امید ساتلو چې دیل به اجازت ملاو شي او سر رخصت برا نازل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حکم وکړي چې خیر ده د دروازې د مسجد طرف لپاره دی. فخرج الیهم بعد، نو بیا راوته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته. فقال نو فرمایلی وجهوا هذه البيوت عن المسجد، واړوي دا کورونه د دې جماعتونو نه دروازې ورله بار طرف لکه جماعت طرف لورله دروازې مکوي. فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يقينا زن حلال مو حلال نغنم جمعات د حائض زنانه د پاره او د جنب سړی د پاره، چې زنانه د په حالت د حیض کې مسجد لراشي دارنګي، جنب د په حالت د جنابت کې مسجد لراشي. قال ابو داود وهو فليت العامري، امام ابو داود وی په دا اسناد کې چې کوم افلت ذکر شو نو دا فلیت عامری دی. مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی چې د دې راوی دوه نمونه دي، یو نوم افلت دی او دویم نوم فلیت دی. دا د حدیث لفظی ترجمه وا. رجال د دې اسناد مسدد ابن مسرحد عبد الواحد ابن زیاد دا دواړه ثقه دي. افلت ابن خلیفہ چې د لفلیت العامری مویدا صدوق ده او جسرا بنت دجاجا یا په فتحې د دال سره دجاجا امام عجلی رحمت الله علیه د دې توثیق کړي خو په توثیق د مجاهیلو کې معروف ده چې د مجهول راویانو توثیق کوي متساهل ده ابن حبان هم په ثقات کې ذکر کړي خو ابن حبان رحمت الله علیه معروف ده په تساهل باندې په توثیق د مجاهیلو کې راجح قول د اهل علم دا ده چې دا جسره بنت دجاجا العامریه الکوفیه دا مجهوله ده د مجهول حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې تعبیر کوي په مقبول سره د مقبول معنا دا ده کچرته متابع ور لموجود شنو حدیث به قبول وي ورنه لین الحديث به نو دا جسره په دې اسناد کې مجهول راغلی نو د دې د وجنه دا حدیث د محققین او اهل علم په نيز باندې منکر او ضعیف نه په مصطلح الحديث کې تاسو د منکر تعریف ویلې د منکر په تعریفونو کې یو تعریف دا ده چې تفرد من لا يحتمل تفرده نو دا د هغه قبیلې نه ده امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې دی روایت لویل چې لا يصح دارنگ امام بیهقی ابن حزم او عبد الحق الاشبیلی امام نووی رحمت الله علیه په المجموع کې بعض اهل علم د دې حدیث تحسین کړي لکه امام زهلعی رحمت الله علیه په نصب الرایه کې او ابن القطان الفاسی او نور اهل علم خراج خبر داده چې دا حدیث ضعیف دی د جسره بنت دجاجی د جهالت د وجنه او امام عجلی کده دې توثیق کړي نو هغه توثیق دې له سفایده نور کوي ځکه هغه متساهل دی د شانتی ابن حبان رحمت الله علیه په توثیق المجاهیل باندې مشهور او معروف نه جنوب سړی له په حالت د جنابت کې مسجد لوردن نکیدل حرام او ناروا دي دا د جمهور اهل علم مذهب دی د جمهور بیا په خپل منځ کې اختلاف یسیر شته د احناف او د سفیان ثوری رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه مشهور مذهب دا دی چې جنوب سړی له په حالت د جنابت کې مطلقاً مسجد لوردن نکیدل جایز نه دی امام شافعی رحمت الله علیه وی کچرته په جمعات باندې اولار وی نو په غلار باندې تیرېدل ورله جایز دی خو په مسجد کې بده وخت نه تیری امام شافعی رحمت الله علیه د دې آیات نه استدلال کوي چې الا عابری سبیل چې جنوب سړی لکه ضرورت پیښ شو بل طرف لار نشته مگر په جمعات باندې نو دې د جمعات په دې لار باندې تیرې دی شي او جمهور د حدیث الباب نه استدلال کوي چې حدیث کې راغلی دی چې اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب مطلقا جنوب سړی مسجد له نشي وردن نه کیده او حائض زنانا مسجد له وردن نه کیده شي کنه نو په دې باندې خود اهل علم اتفاق نه چې کله د مسجد د تلویث او د ګندکېدو خطر وي نو حائضې له بیا مسجد له وردن نه کیدل منه دي مطلقا د دې حال بیا په شان د هغه چا د چې په هغه باندې نجاست وي لکه مستحاضه شو چې دا غینه وینځي دارنګ په چا باندې سلس البول بیماری وي نو مسجد لوردن نه کیدل هغه ناروا دي او کنه د مسجد د تلویث د ګندکېدو څخه اندېښه او خطر ني او د دین دا په امن وي نو بیا د فقهاو په دې کې دوه قول دي اول قول او مذهب د جمهور اهل علم نه چې په دې کې ائمه اربعه م دي چې حائضې زنانه د پاره دا جایز نه دي چې د دې په جمعات کې درنګ وخت تیر کړي او د قران او د سنت د مختلفو دلایلو نه دی دلیل نیسی مختلف نصوص نه دلیل نیسی. اول دلیل د قران کریم د آیات نه چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. نو آیات د جنوب بارک راغله نو حایزه خداغنه په حالت کې داغي حالت شدید ده، نو چې جنوب منه ده د مسجد د دن کې دونا نو حایزه په طریق اوله سره منه ده. چې کوم علما قائلین د جواز دي نو غي د دې دلیل جواب دا کوي چې دا قیاس مع الفارق ده، د حایزي قیاس په جنوب باندې قیاس مع الفارق ده، ځکه د جنوب په وس او اختیار کې داشته چې د دې پاکی راولي د دې علماء بي او ځان د پاک کی، او د حایزي په وس کې دا نشته. بل د جنوب دا جنابت چې دینو دا د معمولی وقت د پاره محدود وقت د پاره، او د حایزي نجاست چې دینو پاغي کې اوګدواله ده کله پکې هفته لسر زلګي، نو حایزه په جنوب باندې قیاس کول قیاس مع الفارق ده. دویم دلیل د جمهور اهل علم د پاره دا حدیث د عائشه رضی الله عنها د کوم چې په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو چې انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، حکم اهل علم چې د جواز قائل دین وغي د حدیث نه جواب دا کوي چې دا حدیث ضعیف ده قابل د احتجاج او د قبول نه ده، ځکه تاسو اوریدل چې دی په اسناد کې جسر بنت دجاج راغلی هغه مجهول ده، او جمهور اهل علم نقاد الحديث دی حدیث له ضعیف وي، نو په منکر او ضعیف حدیث باندې حکم نه ثابتيږي. دیم دلیل د جمهور د پاره ده حدیث د متفق علیه ام عتیه رضی الله عنها وی امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض ويعتزل الحیض المصلى. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له حکم کړو چې د اختر مزل عیدګا لزان سره زنانه مباسو باغی کی حایزی زنانه دیم اوزی خو ويعتزل الحی ويعتزل الحیض المصلى، کمی چې دا حایزی زنانه دی نو د مصلانه بدی اړخ لشی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بنکړي چې د مصلی العید نه بدی اړخ لشی او حکم د اعتزال ور لکړي، ځکه وی مصلی د پاره حکم د مسجد دی. نو دا حدیث دلیل دی چې دی د دخول المسجد نه من دی چې عیدګال نشي دن نکې دی اړخ لبکینی نو مسجد لبم نه دن نکېږي. خود دې جواب ورلا مجوزین دا کوي چې حایزه د مصلانه منکړې په دې کې یو حکمت ده، هغه حکمت دا ده چې دای کله د عام زنانو سره په مس کې ودریږي نو په دې کې اظهار د استهانت ده، چې څنګه د پاکو زنانو سره دای په مس کې ودریږي نو دا خود مز یو بی ادبی او بی احترامی ده، نو د دې وجه نه دای د پاره مستحب خبره ده شو چې دای دې دغه زنانو نه اجتناب وکړي او اړخ لدی کینی. او مجوزین وای چې دا حدیث زمونږ د پاره دلیل نه، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دای له اجازت کړو چې دای دې مصلی له حاضر شي، نو کچرته دای د جمعات نه منو نو نبی اسلام به حکم وکول چې مصلی له حاضر شي، اگر چې مزد نه کوي خو عیدګاه له حاضر شي. او بل د عیدګاه حکم هم د مسجد په شان نه ده، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصلی کې چې مزد نه فارغ شو بیا به ذبح کولې قربانی به کولې، نو د مصلی او د مسجد په احکامو کې فرق ده. نو دا درې مشهور دلایل د جمهور اهل علم چې هغه قائلین د دې دي چې حایزه به مسجد لن وردن نکیږي. دویم قول د جواز ده، دا قول د محمد ابن مسلمه د مالکیونه او د امام مزنی د شوافعونه، او دا یو قول د حنابلو، خو حنابلو ورلدا شرط لګی چې او دس بګی حائزه دی صرف او دس کدریو کی او بیا دی مسجد لدن نکیږي. خدا شرط به ور سره معتبر وي چې د مسجد د ګندکېدو اندیشه او خطر بني. ځکه مخکې مونږ ابتدا کې وې کله د مسجد د تلويث او د ګندکېدو خطر وي نو بیا اتفاق د چې مسجد لبن وردن نکیږي. دارنګ دا قول د ابن حزم ظاهری او د اصحاب الحديث د محدثین هم دا قول له د دې لپاره دلایل ده دي. رومبنه دلیل براءت اصلیه زکه په منع او نهی کې صحیح او صریح نص نه راغله. نو یو دلیل شو دی د لپاره براءت اصلیه چې په نهی او منع کې نص صحیح او صریح نه راغله. دویم د دې لپاره دلیل حدیث د بخاری دی عائشه رضی الله عنها وی چې وتور وین زوا ان ولیده كانت سودا لحي من العرب د عربو د یو قبیله یو تور وین زوا دا د خپل مالکانو نه خفش و اغه په دغلا الزام لګول او بیا راغه اسلام وروړو په مسجد نبوي کې به پاتې کیده. فکانت لها خباء في المسجد مسجد کې د دې لپاره یو خیمه لګول شو مسجد نبوي کې به دا پاتې کیده. نو د دې حدیث نه دا اهل علم استدلال کوي چې حائزه جمعات لدن کېده شي ذکر دا زنانه او دا وینځبه په مسجد نبوي کې پاتې کیده. او د زنانه دا خبره معروفه ده چې دی باندې سوخ پس بیماری او حیز راځي. سره د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دین نه د منع کړی چې په دې مسجد کې ته موسیګا او نی ور لدا حکم کړی چې کله پتا باندې بیماری راشي نو بیا د جمعات نه اړه خلکیګا. او بل دا اهل علم وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با زنانه منځونو له جمعات له حاضرې دي او دا دومره عامه مسله ده چې په زنانو باندې په میاش کې سو وخت پس دا بیماری راځي. نو کچرته د مسجد نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړی وي نو خامخا حدیث به موږ را رسیدلی وي. د عموم بلوا باوجود په دې باب کې صحیح نص صریح نص د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په ممانعت باندې نه دراغله. نو دا دغه اهل علم د پاره دلایل دي. د عربو یو عالم نه شیخ سلیمان الماجد هغه په دې مسله باندې دراسه فقهیه کړې ده. دا غي عنوان نه حکم دخول الحائض المسجد دراسه فقهیه مقارنه. دا غ ترجیح پکې د دې قول ثانی ده. وعلى كل حال په احتیاط باندې عمل کول دا اولا او بهتر دي اگر چې په دې مسله کې د اهل علم دا دوه قولو. باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس باب د په بیان د دې کې چې جنوب سړی جمع ور کې خلکو لاو د دینه هیر وچې ده په حالت د جنابت کې ده بیا رستو دل رایات فل نو ده بس کوي. ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې ذکر کړی چې کله یو امام مقتدیان له مزو کې او ده په حالت د جنابت کې یا په حالت د بیودسی کې ندل پته لګی دا او نو مقتدیان له پته لګی دا تر دې چې د مز نه فارغ شول. نو د دې موز صحیح ده او مقتد دې به د موز را ګرځي او د مقتدیانو د موز صحیح ده. د امام موز باطل ده د مقتدیانو صحیح ده. دا مذهب د امام مالک امام اوزاعی د امام شافعی رحمهم الله په صحابه کرامو کې دا مذهب ده. د عمر عثمان علی او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې په صحیح سند باندې د عمر رضی الله عنه نقل کړي چې عمر رضی الله عنه یو ځل خلکو لا په حالت د جنابت کې مزو کو هیرو ته یاد ورلنو بیا چې ورلکل رايات شول نو خپل د مز اعاده وکا او مقتدیانو له دا حکم نو کړ چې تاسو مزرو ګرځوي اغه مزرو نه ګرځولو. دارنګ ابن المنذر رحمت الله علیه په الوسط کې په صحیح سند باندې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي چې یو ځل اغه د مازیګر مز کړو مقتدیانو له بیا ورل رستو رايات شول چې زه خو بیا ودسوم په حالت د بیا ودسۍ کې جمع ورکړی و نو په خپل مزوکو دوباره راو ګرځولو او مقتدیانو له د اعاده حکم نکو. او د علی رضی الله عنه نه یو روایت دا د غنه منقول دی چې دا امام به مزرا ګرځي مقتدیان به مرا ګرځي. دا مذهب دی د محمد ابن سیرین او د شعبی او د امام ابو حنیفه رحمهم الله. زکه د امام وی بیا د ساو حالت د جنابت کی چې مزوکو نو نه د مزو شو او نه د مقتدیانو. نو دا په دې مسله کې د اهل علم اقوال دي. د جمهور قول دا چې امام باندې د مزرا ګرځول شته او په مقتدیانو نشته. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا چې امام به مرا ګرځي مقتدیانو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر. أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دن شوه في صلاة الفجر دسار پو مسكي يعني دسار مز شورو کرده. فأومأ بيده نو پلاس باندې اشاره کړو صحابه کرامو لأن مکانکم دا چې تاسو خپل زین لازم رونی سید زین خو زیما. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نو وت کور لاړو. ثم جاء ورأسه یقطر بیا راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سر مبارک نه دوبو ساس کتلل. فصلى بهم نو باقی مزیدای لوکو. پر روایت د دارقطنی کې ورسره دا زیادت راغله صحابه کرام له بیا و چې کله د مزن فارغ شو. انی كنت جنبا فنسيت ان اغتسل ز په حالت د جنابت کې ومن مانه هیر شوی و دا چې غسل وکم. رجال د اسناد ثقات دی موسى بن اسماعیل المنقري دارنګ حماد بن سلامه زیاد بن حسان الاعلم باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس دا باب د په بیان د دي کې چې د جنوب سړی نه غسل هیر شوی او د مقتدیانو له جمع ورکی رست ور لرايات شنو دی بس کوي. ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې ذکر کړی چکله امام مقتدیانو لا په حالت د جنابت یا حالت د بیودسۍ کې جمع ورکی د موز نه فارغ شو نه دل پته ولګی دا نه مقتدیانو ل پته ولګی دا چې د بیودس او یا حالت د جنابت کې. نو د جمهور اهل علم په نیز باندې د مقتدیانو د موز سیده او د امام موز باطل ده. دا مذهب د امام مالک امام اوزاعی امام شافعی رحمهم الله. په صحابه کرامو کې دا نقل دی د عمر عثمان علی او ابن عمر رضی الله عنهم نه. ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې په صحیح سند باندې د عمر رضی الله عنه نه نقل کړي چې حالت د جنابت کې عمر رضی الله عنه جمع ورکړی و بیا چې رست ور لرايات شو الغسل وکړو نو د مز اعاده په خپل وکړه او مقتدیانو له دا حکم نو کړی چې تاسو مزرو ګرځوي او نه مقتدیانو دا مزرا ګرځولې. دارنګي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح سند باندې ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې را نقل کړي چې هغه د بیودسۍ په حالت کې مقتدیانو له جمع ورکړی و. بیا چې رستو رایات شول نو خپل یودس وکړو موزې دوباره راوګرځولو او خپلو اصحابو له دا حکم نو کړی چې تاسو موز راوګرځوئ. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د محمد ابن سیرین امام شعبی رحمهم الله د دې مذهب دا دی چې دا امام به موز دوباره راګرځي مقتدیانو، ځکه دا موز په حالت د بیودسۍ کې شوی نو نه د مقتدیانو شوی نه د امام. په صحابه کرامو کې دا علی رضی الله عنه نو ویرا نقل دی، داینه مروی دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر. ابو بكرة نفاع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه هو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل شو په مزد صبا کې د سار مز شروع کړو. فاوما بيده نو اشاره کړي و په خپل لاس مبارک باندې صحابه کرام له ان مکانکم دا چې تاسو په خپل زین باندې ودرېږئ د زین خو زېما. ثم جاء بيتل رسول الله صلى الله عليه وسلم کورلا ورأسه يقطر رسول الله صلى الله عليه وسلم کورلا لاړو واپس راغ ورأسه يقطر د سر مبارک نه دوبو قطرات او ساس کی غرزیدل. فصلى بهم نو صحابه کرام له جمع ور کړي وا. امام دارقطنی رحمت الله علیه د حدیث په اخر کې دا زیادت ذکر کړي چې د مزنه فارغ شون صحابه کرامو لوي انی كنت جنبا فنسیت ان اغتسل ز په حالت د جنابت کې وم نو ما نه هیر شو دا چې غسل وکم. رجال د دې اسناد ثقات دي، موسی بن اسماعیل من قریح او حماد بن سلمہ دواړه ثقه دي. زیاد الاعلم چې د نوم د زیاد بن حسان الاعلم دام ثقه ده. حسن ابن ابي الحسن البصري دا ثقه و مدلس ده ارسال بيقولو. ابو بكر رضي الله عنه نفع ابن الحارث الثقفي دا صحابي ده بازي ويچ ده دنوم مسروح پسين سرا. رجال ده اسناد ثقات ده پده اسناد كي عنعنا ده حسن بصري ده و ده مدلس ده نو ده ده عنعني ده وجنا اسناد ده حدیث ضعیف ده. ده ابو بکر رضی الله عنه په دې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مس شروع کړو تکبیرۃ الاحرام ویل او دا غینه پس لاړو غسل وکړو بیا راغی موزي دا غزینه شروع کو چې کمزې پریخو. دغه شانتی په حدیث د علی رضی الله عنه کې مراغلی چې امام احمد په مسند کې ذکر کړي. دارنګ حدیث د انس رضی الله عنه کې مراغلی چې امام دارقطنی په سنن کې او امام طحاوی په شرح مشکل الاثار کې ذکر کړي. د علی رضی الله عنه د حدیث اسناد ضعیف دی او د انس رضی الله عنه روایت مرسل لکه امام دارقطنی ویلي. او د ابو بکر رضی الله عنه د حدیث باره کې تاسو ووریدل چې په دې کې عنعنه د حسن بصری د نام ضعیف دی. رستم مصنف رحمت الله علیه د عطاء ابن یسار مرسل ذکر کړي. دارنګ د ربیع ابن محمد مرسل به ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیرۃ الاحرام نه پستلو. رستو به حدیث د ابو هرره رضی الله عنه ذکر کی پاغي کې دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیر نه مخ کې تلو اراده کول چې الله اکبر وې را یاد شول چې غسل نه کړي. نو قبل التکبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو غسل وکړو. حدیث د ابو هرره رضی الله عنه ده متفق علی روایت ده امام بخاری و مسلم ذکر کړي. نو دی احادیث په منځ کې امام طحاوی رحمت الله علیه جمع کړي، تطبیق دا کړي چې ابو بکر رضی الله عنه او د دې چې کوم شواهد دي د علی او د انس رضی الله عنه یا د مرسل د ربیع ابن محمد او د عطاء ابن یسار راغله، نو دا حمل دی په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقتا لا مزل وردن نشو نه هو قریب او چې مزل وردن نشي. لکه وی اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام ل ذبیح وی اعلان کې غضب حشو نو ذبیح ول په دې اعتبار وی قریب چې ذبح حشو وي. ندیزه کوم د دخول نه مراد دا دی چې قریب او چې نبی صلی الله علیه وسلم مزلد النشوه حقیقتا دخول نه مراد. امام ابن حبان امام نووي رحمت الله علیه وی چې نه دا دوه واقعي وي، یو ځل نبی علیہ السلام مزلد النشوه ورا یاد شول، او د ابو هرره رضی الله عنه حدیث کې بل واقعا ده چې لا تکبیرۃ الاحرام نو ویلې او نبی علیہ السلام لرا یاد شول. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ترجیح حدیث د ابو هرره رضی الله عنه لور کړی چې د سند په اعتبار سره ثابت دی، دا نور روایت ثابت ندي. نو صحیح خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاموس شروع کړه نو الله اکبر نو ویلی را یاد شو، لاړو غسل وکړو، دوباره راغې مزه د سر نه شروع کو. مخکې دا مسله مفصل ذکر شو چې په دې کې اختلاف د احناف او د جمهور اهل علم چې کله یو سړی د مس په دوران کې به ودس شي نو آیا دې به بنا په دغه مز باندې کوي که دا مز به د سر نه راګرځي؟ نو د جمهور مذهب دا و چې مز به د سر نه راګرځي، او د احناف مذهب او رائے دا و چې دې به په دې مز باندې بنا کوي تر کومه چې خبرې اترې نه وي کړې، کم ځای نه چې مز پاتې د غزې نه به راګرځي. وضاحت او دلایل د دې مسلې مخکې تیر شوی و. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه. دا حديث وي حماد بن سلمة بإسناد أو معنى دا دي مخي حديث سر ذكر كده، سند مماغده أو معنى دا أغا حديث غنت دا أغرش ألفاز جنادي. قال في أوله فكبرا، خو په دې حدیث کې دا الفاظ په اول کې سی وادي چې فکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر وی، او مخکې روایت کې سو دخل فی صلاة الفجر، هغه کې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د سار په مسجد د نشوي، او په دې روایت کې الفاظ داسې دی فکبر الله اکبر وی. وقال فی آخره، او په آخر د دې حدیث کې الفاظ داسې وادي فلما قضى الصلاة، هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مس پوره کو، قال صحابه کرام له فرمایل انما انا بشر و اني كنت جنبا، یقینا زبن ادم ما نم هریږي لکه څنګه چې په بنی ادم هیر راضی، زه په حالت د جنابت کې وم. د دې حدیث رجال ثقات دي، خو د مخکې حدیث په شان په دې کې معن عند حسن بصری رحمت الله علیه دا هغه مدلس دی، دا روایت په عن سره نقل کړي، صیغه د سماع او د تحدیث نه د ذکر کړي، نو د دې وجه نه دا حدیث ضعیف دی. قال ابو داود رواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره، د دې حدیث روایت زهري د ابو سلمة نه کړي، هغه د ابو هريره رضی الله عنه نه. قال فرمای فلما قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر، هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصپزه کې ودریدو او مونږ انتظار وکړو دا چې اوس به الله اکبر وې تکبيره الاحرام د پاره، ان صرفا، نو د تکبیرۃ الاحرام نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم روان شو، واپس شو کور لاړو. ثم قال او به فرمایل صحابه کرام لا کما انتم، ثابت درېږئ لکه څنګه چې تاسو یی د زینه خو زایما. نبی علیہ السلام غسل وکړو، واپس راغې او الله اکبر وی موزه شروع کو. دا ابو هرره رضی الله عنه د دې حدیث اسناد صحیح دی، دا مخرج دی په صحیحینو کې، رستو امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کوي. ورواه ایوب و ابن عون و هشام عن محمد مرسلا، دا حدیث ایوب سختیانی او ابن عون عبدالله ابن عون دارنگی هشام ابن حسان دا محمد ابن سیرین نه نقل کړه، دا سلور والا ثقات دی، ایوب عبدالله ابن عون هشام ابن حسان محمد ابن سیرین، مرسلا عن النبی صلی الله علیه وسلم. مرسل ذکر کړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه، مرسل دی لوی په مشهور او معروف معنا باندې چې تابعی دی، یو خبر نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له کی. نو محمد ابن سیرین تابعی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحبت ورله نه دی نصیب شوه، او دا غی باوجود دی حدیث نسبت نبی علیہ السلام لکې، نو دی لمرسل وی، او مرسل د انواع الضعیف نه دی عند المحدثین. نو محمد ابن سیرین مرسل روایت کې داسې وی فکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیرۃ الاحرام د پار الله اکبر وی، ثم اوما بيده، د تکبیر تحریمنه پس اشاره په لاس باندې وکړل القوم صحابه کرام لا ان اجلسو دا چې تاسو کې نه. فذهب فاغتسل نکور لاله نبی صلی الله علیه وسلم غسل وکړو. مد محمد ابن سیرین پر مرسل کې امدادی چې نبی علیہ السلام بعد التکبیر تلو. وكذلك رواه مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم. دارنګ دې حدیث روایت کړ امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې. دا مرسل دی او رجال ثقات دي د اسماعیل ابن ابي حكيم نه عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه. نبی صلی الله علیه وسلم د سار په مسکه تکبیر تحریم او به رايات فل چې ما هو غسل نه کړنو لاړو. نو دا دواړه مرسل د عطاء ابن يسار دارنګي د محمد ابن سيرين پدې کې دا دي چې بعد التکبیر نبی علیہ السلام تلو. مخکې روایت د ابو بکر رضی الله عنهم دا چې بعد التکبیر تلو. قال ابو داود وكذلك حدثناه مسلم ابن ابراهيم. ويمغل حديث بيان كره مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي چې دا ثقه ده. قال حدثنا ابان ابن يزيد العطار دام ثقه ده. عن يحيى دي يحيى ابن ابي كثير نه چې دام ثقه ده. عن الربيع ابن محمد ربيع ابن محمد تابعي دي ومجهول عن النبي صلى الله عليه وسلم. دام مرسل ذكر كي انه كبر نبي عليه الصلاه والسلام تكبير تحريم او داغين پس ور لرايات شو لاړو. نو دا دري سلور مرسل ذكر كل او مخكي موصول روايت ذكر كو چې بعد التكبير نبي عليه السلام تلو. او دا ابو هريره رضي الله عنه روايتي اشاره ذكر كو چې بعد التكبير تلو. دا ابو هريره رضي الله عنه روايتي ذكر كو چې قبل التكبير نبي صلى الله عليه وسلم تلو. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جمع کړی دا ابن حبان او امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دا په دوو واقعو باندې حمل کړی او حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ترجیح روایت د ابو هريره رضی اللہ عنہ لور کړی. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبیدی حا وحدثنا عياش بن الازرق قال اخبرنا ابن وهب عن يونس حا وحدثنا مخلد بن خالد حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء جدا ابراهيم بن خالد د صنعاء د مسجد امامه. قال حدثنا رباح عن معمر حا وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي كلهم عن الزهري. امام ابو داود رحمه الله عليه مختلف استادانو نه دا حدیث را نقل کړی چې د دې ټولو مدار او ملتقا د اسناد محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ده. دا ملتقا د اسناد ده. عن ابي سلمت عن ابي هريره قال وقيمت الصلاه. ابو هريره رضی الله عنه چې اقامت کړه شوی د مزدفاره. وصف الناس صفوفهم صفونه برابر کړو خلکو دای صفونه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نوراوته رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل کورنا حتى اذا قام في مقامه تردي چې په خپل ځای باندې ودریدل او کوم ځای چې به جمع ورغوله. ذکر نورایات چې انه لم يغتسل چې غي غسل د جنابت نه کړي. فقال للناس مكانكم نو صحابه کرام له و چې خپل ځین لازم رونی سي. ثم رجع الى بيته بیا واپس یو خپل کور لا. فخرج علينا نروته په مون باندې ينتف راسه چې د سر مبارک نه د ابو قطرې سسيدي. وقد اغتسل حال دا چې غسل کړو. ونحن صفوف من صفونو کې په انتظار ولاړو. وهذا لفظ ابن حرب. امام ابو داود وی دا کم حدیث یې ذکر کو نو دا د محمد ابن حرب الفاظ دی. وقال عياش عياش ابن الازرق الفاظ داسی دی فی حدیثه په حدیث دا کی فلم نزل قیاما ننتظره همیشه مونږ ولار چې انتظار مکول د نبی صلی الله علیه وسلم. مخکې روایت کې ذکر شول چې مونږ ناس تو د مرسل د محمد ابن سیرین په هغه مرسل د محمد ابن سیرین کې دا و چې نبی علیہ السلام اشاره وکړه ان اجلسو دا چې تاسو کېنی. خو مرسل د انواع الضعیف نه دی. هغه خبره ضعیفه ده او په دې روایت کې چې کومه خبره راغلی نو دا روایت صحیح ده چې نبی علیہ الصلات والسلام ویلی و مکانکم لزین لازم رونیسی. او عیاش ابن الازرق وی فلم نزل قیاما ننتظره همیشه مونږ ولار چې انتظار مکولو. او بازي د دوالو په منځ کې تطبیق دا کړی چې بازي صحابه کرام کې نه اصل او بازي ولاړو. نو چې کوم ولاړو حدیث نقل کوي غوي چې فلم نزل قیاما او چې کوم ناس ته غوي چې مونږ له اشاره وکړه د اشاره نه غي دا فهم واغستو چې نبی له صلوات والسلام وي کې نه. بارحال ثابت خبر داده چې فلم نزل قیاما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل تردي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ له روته او حال لا چې غسل کړو. رجال د اسناد عمرو بن عثمان الحمصي دا صدوق دی، محمد بن حرب الحمصي دارنګي، محمد بن الوليد الزبيدي، عياش ابن الازرق او عبد الله ابن وهب ابن مسلم، يونس ابن يزيد الايلي، مخلد ابن خالد الشعيري دارنګي، ابراهيم ابن خالد القرشي او رباح ابن زيد القرشي الصنعاني، معمر ابن راشد الازدي اليماني. دا ټول ثقات دي. مؤمل ابن فضل صدوق دي، او وليد ابن مسلم دا ثقه دي. تدليس التسويه بيقول لك مخكي ذكر شو وليد ابن مسلم الدمشقي. امام اوزاعي چې دا د اهل شام امام عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعي ثقه او فقيه. وكلهم كي زمير راجي ده كلهم عن الزهري، پدې كلهم كي زمير راجي ده سلور واړو لا زبيدي يونس معمر او الاوزاعي دا سلور واړه د خپل استاد امام زهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري چې دا ثقه او فقيه ده د دنا روایت نقل کړي، او ابو سلامه ابن عبد الرحمن ابن عوف چې دا د مديني په فقهاء سبعه او کې دا ثقه ده د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت نقل کړي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. دا حدیث د متفق علیه د امام بخاری په خپل صحیح کې، د غشان امام مسلم په صحیح کې ذکر کړي. او په دې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل التکبیر صحابه کرامو لویلی چې تاسو انتظار وکړي. تکبیرۃ الاحرام لا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ویلې، کور لاړو غسل وکړو، راغه مزید سر نشورو کو. په دې حدیث کې دا دی چې په انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام باندې نسیان راځي د عبادت په امور کې، د دې لپاره چې دا د امت د لپاره شریعت وګرځي، په دې کې تعلیم د امت د لپاره چې په امت کې اوسړې به ودسی یا په حالت د جنابت کې وي او د جمل او دري ګرایات فل نسبه کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه زموږ د لپاره سنت او غي زموږ د لپاره قدوه حسنه ده. په حدیث کې دا دی چې په امور الدین کې حیا نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لوې ز په حالت د جنابت کې ما غسل نو کړه. او مخ کې ذکر شو عائشه رضی الله عنها بوي چې د انصار او زنانه بهترین زنانه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به د مسائل ته پوښونه کول او حیا به په دین کې نه کوله. دارنګ په حدیث کې دا دی چې مقتدیان به د امام د لپاره انتظار کوي چې کله ضرورت پیښی تر دې چې امام ورل راشي. صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم په انتظار کې ولاړو. او د کوم قیام نه چې من راغلی په حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه کې، نو غد دې قیام نه علاوه د ضرورت د وجنه. او پاره کې دا دی چې لا تقوم حتا ترونی، امام لا روته نه او خلق ورله د مخکنه په صفونو کې ولاړ دی چې امام روته اقامت شروع شو دريږي با. خو کنه داسې مسله راغله ک په دې مقام کې صحابه کرام د نبی له سلام په انتظار ولاړو، نو دا انتظار جایز دی. دارنګ په حدیث کې دا دی چې یو سړی په حالت د جنابت کې په هیره باندې جماعت لرا دن نشوي، د لبیا رايات شول، نو په د باندې دا لازم نه وی چې د تیمم وو یو د تیمم په حالت کې به د مسجد نه روزي. یا یو انسان په جماعت کې ودل خوب کوي احتلام ورلو شو، نو په د باندې تیمم وال ضروری او لازم نه ني. د علماي احناف مذهب دا ده چې یو سړی له په جماعت کې احتلام وشو، نو مستحب طریقه دا ده چې د تیمم وای او د پاکي په حالت کې د روزي. او عام اهل علم محدثین وی چې نه دا مستحب او څه لازم طریقه نه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د جنابت کې او چې رایاد شول بغیر د تیمم راووتو، که تیمم والو نو صحابه کرامو برا نقل کړه وي. امام بخاری رحمت الله علیه په دې حدیث باندې استدلال کړي چې کله جنوب سړی لا په مسجد کې دار آیات شول چې په حالت د جنابت کې منډې بروزی او تیمم بنوي. علماء احناف وایي چې نه په ترمذی سنن ترمذی کې حدیث د ابو سعید رضی الله عنه راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه لویلی یا علی لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. ندي حلال يوتن لچ پدی جمعات کی حالت جنابت کی رادن نشی زما واستانا علاوہ. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چے تیمم ندی والد غشان روت نو دا غی خصوصیت او دا خصوصیت د علی رضی اللہ عنہ. خو عام محدثین وی چے دا حدیث ضعیف دے ذکر دی مدار په حماد ابن سلمہ باندې دی غو مجروح راوی دی. بهرحال په حدیث کې دا دی چې د چا په مسجد کې احتلام وشو نو په د باندې دراوتو د پاره تیمم واجب او لازم نه دی. او په حدیث کې دا دی چې د جنوب سړی د پاره د غسل تاخیر دا جایز دی. سمدستی او فوراً په د باندې غسل لازم نه دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل روته او غسل د جنابت غیر استکړو. دارنګ په حدیث کې دا دی چې د اقامت او د مس په منځ کې خبرې اترې د ضرورت په بنیاد باندې جایز دی. مخکې حدیث ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقامت او د مس په منځ کې د صحابي سره خبرې اترې کړې وي او په دې ځای کې د صحابه کرام سره خبرې وکړي چې انتظار وکړي. باب فی الرجل یجد البلة فی منامه. په بعض نسخو کې راغلی دی باب فی الرجل یجد البلل فی منامه. باب د په بیان د دې کې چې یو سړی په خوب کې لوندواله وویني راپاسی دی په خپلو کپړو باندې لوندواله د منې وګوري نو آیا په دې باندې غسل کول واجب او ضروری دی کنا؟ نو په دې باندې خود اهل علم اتفاق دی چې د منې آثار په خپل جامو او کپړو باندې وکتل نو دې به غسل کوي. خدا غسل په دې باندې استحبابند کې وجوبن. نو د یو جماعت د تابعینو چې پاغې کې عطا شعبی او نخعی رحمهم الله دی هغه وی چې دا غسل په دې باندې واجب دی وجوبن به غسل کوي. او اکثر اهل علم دا وی چې دا غسل په واجب نه دی خود د پاره مستحب دی چې د غسل کې احتیاطن زکه د منی په خروج کې شرط داده چې دا به په لذت شهوت او په دفق سره د انسان نه خارج شي وي. نو د چې په کپړو باندې آثار د منی وګوري نو دا اندازنه لګي چې آیا دا په شهوت او دفق سره د نه جدا شوی کدی نه بغیر. نو احتیاط وي په دې کې چې به استحبابن غسل کوي او دغه تابعین مذهب داده چې وجوبن بکي. او مراد د بلل او د لوندوالینه د منی غلوندواله ده د مزی لوندواله نه ده ځکه د مزی بارکه مخکې روایت صحیح ذکر شول چې دا غینه غسل واجب نه ده بلکې پاغه کې صرف او دس ده. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل. عائشة رضي الله عنها ويچ تپوس شوو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه سړي باركي يجد البلل چی ویني دي لوندواله ولا يذكر احتلاما او دل احتلام خوب نه دی یاد خود منی غلوندواله په کپړو باندې وکتو چې کله راپاسي دو. قال يغتسل نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې به غسل کوي. ظاهر د حدیث هم دا چې دا غسل په باندې واجب او لازم دی. وعن الرجل يرى ان قد احتلم ولا يجد البلل او تپوست نو شو په بار د سړی کې يرى چې د خیال وی ان قد احتلم ان قد احتلم دا چې د احتلام شوه دی ولا يجد البلل او د نمو ملوندواله په کپړو باندې دا غي اثرات ني. قال نو وي فرمای الله غسل عليه نشته غسل په باندې خوب ول را یاد د غسلوندواله نشته نو په باندې غسل نشته. فقالت ام سليم نو ام سليم رضی الله عنها فرمایل ام سليم بنت ملحان الانصاريه چې دا د انس ابن مالک رضی الله عنه والده وه. د دې په نوم کې اختلاف نه بازی وی د دین مو سهله یا رومیلا بازی رومیسه ذکر کړي یا اونیسا او ملایکا. دا د ابو طلحان سواری رضی الله عنه بیبی وه. د له غومیسا او رومیسا وی. دا د مالک ابن النضر بیبی وه په زمانه د جاهلیت کې انس رضی الله عنه تینه پیدا شوه. هر کله چې الله رب العالمین دا په اسلام باندې مشرفه کا نو دی په خپل خاون باندې اسلام پیش کو نو هغه انکار وکړو شام لاړ واغزې کې مړ شو. داغه نه پس بیا ابو طلحه رضی الله عنه دی له نکاح پیغام لیږل هغه مشرکو نو دی انکار وکړو ورلې و کې اسلام راړې نو نکاح در سره کوم هغه اسلام قبول کو. د دین بیا د ابو طلحه انصار رضی الله عنه اولاد پیدا شوه. او حدیثو کې د دې ډېر مناقب راغلي دي. د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې دا بیا وفات شوه ده. نو دی صحابی ام سلیم رضی اللہ عنہ تپوس کرو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا المرأة ترا ذالکا خزا چی داوی نی پا خوب کی چی احتلام شوی دی اعلیها غسلن آیا پا دی باندیم غسل شتکنا چی لندوال پا خپلو جامو بانی وگوری. قال نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورلو فرمائل آو انما النساء شقائق الرجال یقینن دا زنانا دا د سړو هم مثل دی دا غي نظائر او امثال دی. څنګه چې د سړو طبیعت او اخلاق دی نو دغه شان د دې طبیعتونه او اخلاق دی. گویا چې دا د غي نه پیدا شوی دی ځکه حوا بیبي د آدم علیه الصلاۃ والسلام د پختي نه پیدا شوی و. امام خطابی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې دا دی چ قیاسم په شریعت او په مسائلو د دین کې ثابت ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لوی انما النساء شقائق الرجال د زنانو قیاس په سړو باندې وکړو چې د دې احکامات او دا غي یو شانتی دي. دارنګ الحاق د حکم النذیر بالنذیر ده چې یو نذیر به د بل نذیر سره په حکم کې پیوسکول شي. کله چې خطاب په لفظ د مذکر باندې راشي نو دا به د نساو د پارم خطاب وي. مګر په بعضی ځایونو کې چې خصوص وي نو پاغي باندې بدلیل راغلی وي چې دا حکم د سړو دی د زنانو نه دی یا د زنانو پورې خاص د سړو د پاره نه دی. متن د حدیث حسن لغیره دی او دا اسناد ضعیف دی ځکه په دې اسناد کې عبد الله العمري ضعیف راغلی دی. رجال دې اسناد قتيبه ابن سعید البغلاني حماد بن خالد الخياط دا دوار ثقه دي. عبد الله بن عمر العمري دا ضعيف نه او عبيد الله بن عمر العمري دا ثقه دي. دا دوار رونو نو كم چي مصغر دي اغا ثقه دي او كم چي مكبر عبد الله دي اغا ضعيف نه. قاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق دا ثقه دي دا مديني پا فقهاء سبعو كيو. نو اسناد د دې حدیث د عبد الله العمري د وجه نه ضعیف ده او متن حسن لغیره ده. امام ترمذی رحمت الله علیه دارنګ امام ابن ماجه رحمه الله په خپل سنن کې دا حدیث را نقل کړي. د دې حدیث د پاره د خولی بنت حکیم رضی الله عنها حدیث شاهد ده چې په ابن ماجه او مسند احمد کې راغله. خداغي اسناد هم ضعیف ده. باقی که علی ابن زید ابن جدعان راغلی د محدثین په نسبت باندې ضعیف نه. نو دغه ضعیف چې د دې ضعیف اسناد سره راشد دواړه د حسن لغیره په مرتبه کې ګرځي. ځکه کم اسناد چې ضعیف وي په ضعف یسیر سره او داغه سره بل یو ضعیف اسناد راشي چې غي کم ضعف یسیر وي نو دا دواړه چې را یو ځای کې د حسن لغیره مرتبه لرسي. او بل د حدیث د پاره شواهد موجود دي. باب في المرأة ترى ما يرى الرجل باب ده په بیان د دې کې چې زنانه خوب ویني لکه څنګه چې سړی ویني. نو په سړی باندې چې داغه د وجه نکم احکامات بنا کیږي دغه په زنانه باندې مني. کلوندواله د منی یو کتو په سړی باندې غسل لازم دی، دغه شان په زنانه باندې دی. که صرف خوب یو کتو لوندواله د منی نشته، نو په دواړو باندې غسل نشته. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ام سليم الانصارية چ ام سليم انصاري رضي الله عنها وهي ام انس بن مالك چ دا انس بن مالك رضي الله عنه موروا قالت دي فرمائلي يا رسول الله ان الله عز وجل لا يستحي من الحق اي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا الله رب العزت حيا نكيد حق بيانولنا ارايت المراه خبر كذا زنان باركي اذا رات في المنام كل چوغوري دا په خوب کې ما ير الرجل اغه چوغوري غيل رسړي اتغتسل ام لا نو ايا دا به غسل کوي کنه بکي. قالت عائشه رضي الله عنها وي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل نعم او فلتغتسل نو دا دي غسل کوي اذا وجدت الماء کله چې دا آثار د منه یو ګوري. قالت عائشه رضي الله عنها وي فاقبلت عليها نظرا متوجيش ومن پدي ام سليم رضي الله عنها باني فقلت نو ما ورلو افل لك تعجب دي ویتالا. دا کلمه عرب په هغه وخت کې استعمالی کله چې داسې کار وګوري چې هغه خوښی نه، تعجب دی ویتا لرا وهل ترا ذلك المراه آیا زنانم داسې خوب ویني لکه دا چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکوم. وی عائشه رضی الله عنها لکې دی چې د دې علم نو لحداثه سنها ځکه هغه نو جوان و نو د دې علم ورلنو چې زنانه لم دا واقعا پیښې دي شي یا دا احتلام په زنانو کې نادر دی نو د ندرت د وجه نه غیله علم نه و. او بعضې دا ذکر کړي چې امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن دا د احتلام نه محفوظ وي نو غیله ځکه د دې علم نه و. وهل ترا ذلک المرأة آیا ویني زنانه دا شی فاقبل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نورا متوجیشو پا ما باند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال نوی فرمائل تربت یمینک یا عائشتو ومن این یکون الشبه د تربت یمینک مانا دا محققینو پا نیز باندادا دا افتقر تی تدی عاجز شی فقیر دی شی مال لی دا تاثر نیشی. خو عرب چی دا کلمه استعمالی نو اصلی معنای پا دی مانی مراد نی. عرب وی تربت یداک کلوی قاتله الله ولا ام له کلوی ثکلته امه په پلانی باندې د مور بورشی چې کله یو شی ناشنا غنی پاغي باندې انکار کوي یا د یو شی زجر ور کوي یا د یو شی مذمت بیانای یا د یو شی استعظام او لویواله بیانای یا د یو شی بارکه ترغیب ور کوي یا د یو شی تعجب کوي نو دا کلمه استعمالی تربت یداک لاسونه په خاور باندې ککړ شه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تربت یمینک یا عائشه تعجب دی عائشه ومن این یکون الشبه دا شبه یا په فتحی د شین او باسره دی یا په کسری د شین او سکون د باسره شبهن فاین یکون الشبه نو بیا د کم زینا دا مشابهت د بچی یا د پلار سر رازی یا د مور سره یعنی دا بچه پیدا کیږي د ما او رجل او د ما او المرئینا نو په کم یو کې چې غلبه راشي کمی او بغالبی شي نو مشابهت د بچی هغه طرف لذی نو کچرته د زنانه منی او داغه دانوي انزال نه وي نو بیا خو به دا خبره مستبعده واده کم زینه به دا مشابهت د اولاد ورسره راتله. قال ابو داود وكذلك روا عقيل والزبيدي ويونس وابن اخي الزهري وابن ابي الوزير عن مالك عن الزهري دارنګ دي پینزو راویانو دا روایت نقل کړه د امام مالک نه عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي او د امام زهري موافقت کړه د په دې روایت کې مسافع الحجبي. قال عن عروه عن عائشه واما هشام بن عروه فقال عن عروه عن زينب بنت ابي سلمى عن ام سلمى ان ام سليم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې عبارت سره د امام ابو داود رحمت الله عليه مقصد دا دی چې آیا دا روایت د عائشې رضی الله عنها د ام سلیم رضی الله عنها نه ده کنه دا روایت د ام سلمہ رضی الله عنها نه ده اغه د ام سلیم رضی الله عنها نه نقل کړي نو د امام ابو داود رحمت الله علیه ترجیح او میلان دی طرف لده چې دا روایت د عائشې رضی الله عنها نه ده ځکه امام زهری رحمت الله علیه نه کثرت سره دی شاګردانو نقل کړی دی او د امام زهری متابع موجود دی مصافع الحجبی هغه هم د خپل استاد عروه د عائشې رضی الله عنها نه نقل کړي او هشام ابن عروه چې دا روایت نقل کړي د خپل پلار عروه ابن زبیر نه نو هغه د زینب بنت ابي سلمہ نه هغه د ام سلمہ رضی الله عنها نه نو مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا چې دا روایت یاد عائشه رضی الله عنها نه یاد ام سلمہ رضی الله عنها نه نو د امام ابو داود رحمت الله علیه ترجیح او میلان دی طرف لري چې عائشه رضی الله عنها نه قاضی عیاض رحمت الله علیه د محدثینو نه را نقل کړي چې صحیح خبره دا ده چې دا قصه او واقعیه د ام سلمہ رضی الله عنها سره واقع شوی و د عائشه رضی الله عنها سره نه و روایت د ام سلمہ رضی الله عنها ده نو د قاضی عیاض رحمت الله علیه د قول مطابق روایت د هشام له ترجیح په روایت د زهری باندې چې دا روایت د ام سلمہ رضی الله عنها نه ده ابن عبد البر رحمت الله علیه د امام یحیی از محمد ابن یحیی زهلی نه را نقل کړي چې دواړه روایتونه صحیح دي د عائشه رضی الله عنها هم صحیح دي د ام سلمہ رضی الله عنها امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې جمع داسې کړي چې دا ام سلیم رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم لراغلی و نو په مجلس کې د نبی علیہ السلام سره عائشه رضی الله عنها موجوده و ام سلمم نو د دې دواړو لواندې ام سلیم رضی الله عنها تپوس کړو نو د حدیث نسبت دواړو له سید عائشه رضی الله عنها لم ام سلمہ رضی الله عنها لم رجال د دې اسناد احمد ابن صالح المصري دا ثقه ده او عنبسه ابن خالد الايلي دا ضعيف ده يونس بن يزيد الايلي محمد بن شهاب الزهري عروه بن زبير دا طول ثقات دي متن دا حديث سيده او دا اسناد ضعيف ده دا عنبسه بن خالد الايلي دا ضعف دا وجنا خده پا دي روايات باني متفرد نده متابعات موجود دي امام مسلم رحمت الله عليه دا روايات ذكر کرده دا عقيل بن خالدنا اغد امام زهري نا پا دي سند بانده نو متابع د دې روایت د پاره په صحیح مسلم کې موجود ده نو د دې وجنه متن د حدیث صحیح ده اسناد د عنبسه ابن خالد الايلي د ضعف د وجنه ضعيف نه دارنګ امام بخاري رحمت الله عليه دا روایت ذکر کړي امام نسائي رحمت الله عليه په الکبرى کې را نقل کړي ده هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك